अतीक अहमद साहब का। मेरा सवाल ये है कि फ़ोटो और वीडियो ये हराम हैं या मकरूह हैं? अगर ये गलत हैं तो हम क्यू टीवी के ज़रिए आप के और दूसरे प्रोग्राम देखते हैं? इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, छोटी सी बात बता दूं आपको कि तस्वीर कशी जो हराम है, नंबर एक तो कुरान में नहीं हराम, ये हुर्मत जो है कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित है। लेकिन उस वक्त तस्वीर बनाई जाती थी हाथ से, ब्रश से, कलम से, वो हराम होना उसका आज भी मुत्तफ़क अलैह है। किसी जानदार की तस्वीर बनाना, किसी जानदार का मुजस्मा तराशना, ये दोनों हराम है, मुतलक हराम। अलबत्ता जब कैमरा ईजाद हुआ हुजूर के ज़माने में तो था नहीं, नई चीज़ जब भी आती है तो इख्तलाफ तो हो जाता है। इस लाउड स्पीकर के बारे में हो गया था, जब ये नया नया आया है तो मौलाना अशरफ अली थानवी जैसी शख्सियत ने कहा कि इस पर अजान नहीं दी जा सकती, इस पर खुतबा नहीं दिया जा सकता, इस पर नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती। लेकिन यह कि अब हर जगह पढ़ाया जा रहा है, नमाज अजान दी जा रही है, तो नई चीज़ों से लोग जो हैं उनकी तबीयत ज़रा उपराती है, बस इतनी बात है। जब कैमरा आ गया तो आलम इस्लाम में बड़ा इख्तलाफ हो गया। आलम अरब के उलमा तकरीबन इस पर मुत्तफक थे कि ये हराम नहीं है, इसमें हाथ का कोई दखल ही नहीं, अक्स है ये तो। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये जो बर अजीम पाक व हिंद है, इसके उलमा इस पर मुसिर गए कि उस वही हुक्म इस पर भी होगा। अलबत्ता उन्होंने इजाज़त दी कि समाजी ज़रूरत के लिए जायज़ है, पासपोर्ट है, मुजरिमों की शनाख्त है, अमराज की तशखीस के लिए मेडिकल बुक्स के अंदर तस्वीरें होती हैं, ये चीज़ें जायज़ हैं। इसी को हमने एक्सटेंड किया है कि अगर हमारी आम समाजी ज़रूरतों के लिए जायज़ है तो दीनी ज़रूरत के लिए उससे कहीं ज़्यादा जायज़ है। जाहिर बात है कि जो तकरीर किसी की आप वीडियो पर देखेंगे, ऑडियो पर वो असर नहीं होता। आज की असल बात क्या, ऑडियो विजुअल, आपकी आंख देख रही हो और कान सुन रहे हो, दोनों से मिलकर जो बात दिमाग में जाती है वो बहुत गहरी होती है, तो दीन के लिए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आम जो है फोटोग्राफी हॉबी के तौर पर या यादगार के तौर पर कहीं लग, ये चीज़ें जायज़ नहीं है मेरे नज़दीक। मोहम्मद जमील साहब के दो सवाल हैं। नंबर वन, इज़ फैमिली प्लानिंग जायज़ इन इस्लाम? नंबर टू, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एंड कैन अ मुस्लिम बी सेक्युलर? फैमिली प्लानिंग जो है, जहाँ तक माने हमल की तदबीर हो, वो हराम नहीं है। लेकिन कोई ऑपरेशन करा लेना, मुस्तकिल तौर पर वो चेंज कर देना, ये जायज़ नहीं है। और तरीके हैं कंडोम्स वगैरह के, उनको इस्तेमाल किया जाए तो वो हराम होने का उसका कोई फतवा नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि हुजूर ने अज़ल की इजाज़त दी थी सहाबा को। अज़ल का पता नहीं मतलब आप समझते हैं, यानी मुझे शर्म आती है कि मैं उसे बयान करूँ आपके सामने। लेकिन ये कि इस फलसफे के तहत कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो कहाँ से खिलाएंगे, क्या करेंगे, ये फिर ईमान की कमज़ोरी होगी। हाँ, बीवी बीमार है या कोई और ऐसे मसाइल हैं तो आप वो अज़ल करें, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, वक्फा डालें, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जहाँ तक दूसरा सवाल है, कोई मुसलमान, बल्कि मैं अब मुसलमान नहीं कहता, फिर मोमिन कहूँगा, कोई मोमिन सेक्युलर नहीं हो सकता। इसलिए कि इस्लाम तो निज़ाम और मज़हब दोनों का मजमूआ है, अकायद भी हैं, इबादात भी हैं, सोशल कस्टम्स भी हैं, इसका सियासी निज़ाम भी है, इसका माशी निज़ाम भी है, इसका समाजी निज़ाम भी है, तो वो तो एक निज़ाम है। कोई शख्स जो है सेक्युलर होने का मतलब ये है कि उस निज़ाम से हमें कोई ताल्लुक नहीं, ये बात गलत है। इस्लाम तो उस निज़ाम के साथ है, वो दीन है, और उसे गालिब करने के लिए हुजूर भेजे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।